ثم المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نا روایت تے ثم المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نا روایت تے بی بی فرمائی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ کلچ مزبے شروع کو نثنا پزے بیداوی قال سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک رواہ الترمیزی و ابو داود ورواه ابن ماجه عن ابي سعيد وي رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کله مزبه شروع کوي په پاکي د الله تعالی را و بهمنك اور سبحانك اللهم لا سبحانك منسوب دي په فعل مزمر سره تقدير دي عبارت ده سه او سبحوك تسبيحا پاکی بیانوم تالر الله په پاکی بیانولو سره و به حمدک کی دا وا او د حال لپاره ده او حال دا ده چې زستا حمد موام دا وا او حالیه ده باج وی وا او عاطفه ده نعطف د جملی فعلیه ده په مثل ده دی باندې یونزهک تنزیحا وسبحک تسبیحا او مقرونا بشکرک و بحمدک و تبارک اسمک و برکت والدین استا و تعالی جدک و لید شان استا و لا الہ غیرک او تان بغیر بل الہ نشتا وقالت ترمذی امام ترمذی وی هذا حدیث دا حدیث دی لا نعرفو مونږ نه پیژنو الا من حدیث حارثه مگر دا حدیث دا حارثه وقد تكلم فيه من قبل حفظه او پد کی کلام کړه شوه د جهت د حفظ د دنا علامہ البانی وئی د دې حدیث بارکی چې سند د دې صحیح دی اچھا چې د دې علتونه ذکر کړي چې دا حدیث کې علل دي او پاغي باندې دا معلل او معلول ګرځولې نو ای داغی جوابون ما پسی سنن کی کری اد امام ترمیزی ددی اشکال جوابیم کڑے نا حدیث گورا سندن سنے حدیث سندن صحیح دے و ثابت دے امام حاکم ددی آغا ترق طریقے صحیح گرزولی وی دی دا پارا شاہد دے امام حاکم ورته صحیح وی لی و امام ذہبی موافقت کرنے تلخیص کی علامہ حافظ ابن حجر موی رجال اسنادی ہی سقاتن ویر رجال دیسناد ددی سکھا دی لیکن انقطوا دا پکی ابیاد آغا انقطوا جوابون علماء اکڑی نو حدیث سندن سدے حدیث سندن ثابت دے وان جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ دیر آغلی او په فدیه د اوسارا او د بدر کې نبی دے سلام تا او د خیبر په کال اسلام روڑے اچاویلی پرس د فتح د مکی او د تم نبی دے سلام سلو خان ور کړیو دا کان حلیمن وقورن تیدین عزتمند او صبرناک او نسب پی بیڈر پی جندو ادن شپیتا حدیث منقول لی دی پا مدینہ منورہ کی وفات دی انہو را دویشی دی دکتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی صلاتا موزی کولو موز قالا نو دی تکبیر تحریمن پس دا اللہ حبیب داسی ہوئی الله اکبر کبیرا الله ډیر لوی دی په لوی والی الله اکبر کبیرا الله اکبر کبیرا درې پیری دا سی وي والحمد لله کثیرا او حمد ندی الله لر ډیر ډیر والحمد لله کثیرا دا الفاظ درې درې پیری وي ابي وسبحان الله بکر ثم اسویلا دندری دری پیر وی پاکی د الله لر سهارو مازیګر او به ور پسې اعوذ بالله من الشیطان پناهی غوانم پالا سرد شیطان را من نفخه و نفسه و همزه ارستو مانا د دې درې الفاظ وکاو رواه ابو داود ابن ماجه رحم الله انه لم يذكر مگر ابن ماجه نه ذکر کړو الحمدلله كثيرا وذكر في اخره من الشيطان الرجيم عمر عمر وي وقال عمر دا پټولو نسخو کې عمر دے خدا خطا ده ثواب ده د عمر دے عمر ابن مرہ دا یو درواتو نه ګور عمر نه دی توجه کوي دی کې ها اکثر شارحین بازی کتابونو علما او لیکلي چې خطا ورته راغلي دا عمر دے عمر نه دی سره لکه روایت د ابن ماجه کې تصریح راغلی عمر ابن مرہ دے یو دو رواتو دی اسناد دی حدیث نده نو دا تفسیر د بازی رواتو نده عمر نده اکا عمر مشینو عمر صحابی نده بلکه عمر ابن مرہ و راوی ده نو دا بعدی کتابونو کی شور سر رضی اللہ عنہو لکلے دا صحابی دینا نو سپو شوی پا حبرا وی نفخو هو الکبرو پوکی د شیطان آغا غرور و تکبر دے اے پنایو غارم من نفخی ہی نفخی دارے چې سړی کې غرور را ولی و یاره ما غونې سووکنی شته او جو به در کې را وست و دا دا چې شیطان پوکې ورکې خلک و و بلانیله هم په شیطان پوکې ورکی نه فغسل کې پوکې ده وایي پوکې ورکی دی و د خو غټ سړی نفسې نه به رات سر دی و یا غا چه ده پا که کم غلط دمونه ور پوکوی نویدین آشار مضموم شیرونه تی مراد دی ور نسی شیر بارا که و انمی نشیر ایر حکم ها او ده هم از نمراد سده دا یو نو عدد جنون نا یو نو عدد جنون نا ادا به په حرکت لومبني کې کې پس د تکبیر اولانا وای عمر نفخ هو الكبر الكبر د داغه تکبر دی و نفس و شعر انا کار شعر ندی و همز و الموتا داد دسن الموتا زمد میم دا حمز ساکن نی و ایدا یو نو عدد جنون نا یو نو عدد دسد جنون نا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آل